Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Mert. Bey. Evet. Yeni eviniz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bekle oturun. Sağ olun. Sabaha kadar oturdu arkadaşlar ve her zaman tipik bir manzaraydı. Son 10 dakikada filan her şey yolunda olduğu ortaya çıktı ve yayına başladık. Biz de tam 17 yıl, hatta 17 yıl 4 ay ve 5 günlük bir süre önce başlattığımız ilk yayında çaldığımız parçayı çalarak başladık yayına. O da Neşet Ertaş'tan Kendim Ettim Kendim Buldum'du. Başımıza gelecekleri biliyorduk ama dinleyicinin de ve programcılarımızın da desteğiyle bugüne kadar da geldik. Yeni yerimizde de böyle devam ediyoruz işte. Vallahi güle güle oturun yeni evinizde, radyonun evinde. Ben de bu yayına ulaştıran bütün emeği geçen arkadaşlarımıza uzaktan da olsa bir teşekkür edeyim. 10 yıla yakındır radyonun içinde yer alan bir kişi olarak emeğe geçen herkese de teşekkür ederim ve yeni yerde bilirim bu taşınmaların ne demek olduğunu. Hele hele bir radyonun yayın meselesi daha ızdıraplı. Onun için gerçekten uykusuz kalanlara, yorulanlara toplam bir teşekkür edelim. Evet, ben de dinleyici olarak ve programcı olarak. Çok sağ olun. Evet, yani ilk bağlantı yapıyoruz değil mi? Efendim? İlk bağlantıyı yapıyoruz. İlk bağlantıyı yapıyoruz, evet. Maalesef internet üzerinden yayınımızda bir sorun var. Evet, öyleymiş. Türk Telekom'dan da kaynaklanıyor, asıl şeyden değil yani. Taşınmanın da bazı teknik problemleri oldu. Onun öncesinde başlamış. Bana iletiler, evet. Ben aslında Didem'e söyledim. Sonra kendim de kontrol ettim. İnşallah o da yakında çözülür. Evet, onun da bugün yarın çözüleceği umudundayız. Görüşmeler. Her şeyin çözüleceği bir döneme girelim, evet. İnşallah. Evet, bugün bir de zaten konumuz da çözüm üzerine, evet. Konuşacağız değil mi? İmralı süreci, çözüm süreci, barış süreci çeşitli biçimlerde adlandırılıyor. Sizin ilk yani sözünü ettiğiniz, daha doğrusu yazısını da yazdığınız Açık Radyo'nun da internet sitesinde yer verdiğimiz bir şey de vardı. Daha önce programlarda da sözünü ettiniz. Bu barış süreciyle, gündemiyle başkanlık gündemini, yani özel gündemlerin de birbirinden ayrılması gerektiği konusunda. Vallahi şimdi gerçekten o konuya işaret etmiştik. Onu da dillendirmiştik. Yani başkanlık sistemi ve yeni anayasa içerisinde böyle bir modelin yer almasıyla Kürt sorununun çözümüne ilişkin adımların atılması ve barışın sağlanmasının eklemlenmesinin ortaya attığı sorulara ve tartışmalara işaret etmiştik. Nitekim sonradan da son bir ayda bu konu oldukça kamuoyunun gündemine oturdu. Hatta bu konuda acele bölünmeler bile yaşanıyor. Yani sonuçta bir barış süreci o kadar etraflı, böylesi bir etnik sorunun çözümü o kadar ummadığımız anaforlara sebebiyet veriyor ki bunu çok net görebiliyorsunuz. Bir kere bir etnik var ülkeniz içerisinde, bir ülke toprakları içerisindeki bir etnik grupla çatışmalı bu sürecin çözümü, sadece o çatışmalı ülke devletiyle ya da hakim etnik grupla, sadece o savaşı, o mücadeleyi, hakların mücadelesini veren etnik grup arasındaki bir barış sağlanması ve onun ötesindeki çatışma ve bunun ötesine çıkıyor. İki grubunda, yani çatışmalı grupların kendi içindeki yeni çatışmalara, yeni tartışmalara sebebiyet veriyor. Nitekim bu İmralı görüşmeleri diye adlandırdığımız sürece başlangıcından itibaren bunu, yani iki devlet özellikle Kürt hareketleri, siyasi hareketleri arasında bir sürecin yönetilmesi olduğu kadar Kürtlerin kendi içerisinde bir çatışma ve başka tartışmaların ortaya çıktığını, aynı zamanda Türk kesimi açısından da baktığınızda nüfusun büyük bölümünde bu konunun kendi arasında çekişmeleri, yani taraflar arasındaki çekişmeleri yönetimi olduğu kadar kendi içinde çatışma ve çekişmelerin yönetimi ön plana çıkıyor. Nitekim bunu da görüyoruz. Özellikle de Kürt hareketleri içerisindeki durumu da gözlemleyerek bunu söylemek mümkün. Zaten barış sürecine Türk devletinin içindeki farklı yaklaşımlar olduğu, hükümet ve muhalefet arasında farklı durumların olduğu ortada. Dolayısıyla böylesine bir barış süreci çok yönlü parametrelerin, denklemlerin, katsayıların çözümüne gerektiren gerçekten zor bir problem. Ama bu işler böyle. Yani dolayısıyla buna bir şey de eklemek mümkün. Yani Türkiye dünyanın yani İrlanda'dan farklı bir yerde, İrlanda'nın sorunundan, yani çok böyle petrol dünyasının, enerji dünyasının ortasında bir yerde değil İrlanda, ama Türkiye'nin böylesine bir etnik problemi ki 150 yıla dayanan, 1,5 asırdır devam eden bu problem, aynı zamanda dünyanın bütün gözünün odaklandığı bir bölge ve dolayısıyla sadece bir devlet ve bir etnik grup arasındaki ve etnik grupların kendi aralarındaki içindeki çatışma ve çelişkilerin yönetiminin dışında bir de bölgesel tarafıyla meseleye bakmak gerekiyor. Ve de netameli bir bölge olduğu için de yani denkleme, yeni denklemlerde bu şekilde eklenebiliyor. Tabii ki şöyle bir şey yaşıyoruz. Böylesine bir barış sürecinin demin işaret ettiğimiz, başlangıçtan beri işaret ettiğimiz başkanlık ve anayasa, yeni bir anayasa meselesiyle eklemlenmesi, özellikle başkanlık sistemiyle eklenmesi ortaya bir takım güvensizlik ortamları da yaratıyor. Bütün bu eleştiriler, yani yaptığımız, söylediğimiz her şey uzun yıllardan beri bu kanayan yaranın çözümüne de yaşadığımız Medcezir manzaralarını yaşamamak için. Çünkü bu Medcezir manzaraları barışın ateşkesler, işte silahların susması, silahların toprağa gömülmesi, tekrar çıkması gibi manzaralar bu toplumu Kürtleriyle, Türkleriyle yeterince yıpratmış durumda. Dolayısıyla bir barış sürecine girerken etraflıca konuşmak gerektiği ve bütün detaylarıyla eklemlendiği meselelerle birlikte ortaya koyarak konuşmak gerektiği ortada. Bu nedenle kamuoyu içinde kanaat, önderleri, yazarlar, çizerler, hepimiz bir şeyler söylüyoruz. Ama burada tabii ki farklı farklı düşünceler söz konusu olabilecek. Nedeni yani tahammülü etmek çok zor. Kürt ve Türkiye Devleti arasındaki Kürtlerle ve bölgedeki Kürtlerle Medcezir yaşamak istemediğimiz için bütün detaylarıyla meseleyi konuşmak ve irdelemek istiyoruz. Bunun altını çizelim her şeyden evvel. Çünkü gerçekten bu meselenin çözümüne şimdi adımlar atılırken geri bir noktada bir demokrasi istemiyoruz. İleri bir demokrasi içerisinde Kürt sorununun çözümünü istiyoruz. Bunların birbiriyle bağlantısını görmezden gelen bir çözüm zaten olamaz. Türkiye Kürt sorunu çözdüğünde, çözmeye ilişkin adımlar attığında demokrasisini de genişletmiş olarak çıkmak durumunda. Yoksa bu göstermelik bir uğraştan öteye gitmez. Aynı zamanda yani işaret ettiğim husus, yani böylesine bir barış sürecine içine girilmesi Kürtlerin, Kürt örgütlerinin ve Kürt kökenli insanların kendi aralarındaki ilişkilerinin de yeniden organize olmasını gerektiriyor. Aynı zamanda Kürtlerle Türklerin ilişkilerinin düzenlenmesi, organize olması olduğu kadar, yani ta yayınlarımıza başladığımızdan itibaren Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türklerle Kürtlerin bu etnik kontratlarını, toplumsal 23 kontratı bugün ortadan kalkmış durumda. Zaten lime lime olmuş kontratı yenileme çabaları oldu son 10 yıl içerisinde. Dolayısıyla bunlar yenilenirken kendi iç kesimlerin kendi içerisindeki ilişkilerin de düzenleneceği bir süreç. Bunlara odaklanmadan ve meseleyi anlamak ve daha ileri bir noktaya ulaştırmak pek mümkün olamayabilir. Bunları da her şekilde tartışmamız gerekiyor. Evet, bugün, yani Ali Bey, bugün aslında tam da bu mesele üzerinde gerek cumartesi, gerek dün ve gerekse bugün çıkmış yazı ve konuşmalar, mülakatlar var. Dört tanesini biz tespit edebildik. Sizin de yani yazınızdan da kalkarak işte bir Murat Belge yazmıştı Taraf gazetesinde hafta sonunda. Daha sonra bu Ahmet İnsel mesela Pazar Radikal 2'de dün çıkan 2B kapanı ve Türkmen başılık diye bir yazısında, bugünkü Radikal gazetesinde Cengiz Aktar dostumuzla da yapılmış bir Ezgi Başaran söyleşisinde de ve Ergun Özbudun'la yapılmış da Tarafta bir Neşe Düzel söyleşisinde hep aynı nokta üzerinde farklı bazı ayrıntıları vurgulanarak belirtiliyor. Bu çok önemli bir şey, çünkü yani mesela Ahmet İnsel'in de söylediği gibi tüm değişim ve dönüşümlerine rağmen Türkiye'de siyasal rejimin en güçlü süreklilik arz eden niteliği otoriterizm. Kişi ve çevre değiştirerek devam edecektir diyor. Ta bu ilginç biçimde böyle bir başkanlık olursa Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı sırasında fiilen elinde bulundurduğu yetkilerin benzerine benzer bir şey oluyor diyor. Ve bunu da mahzen sistemi diye Maghrib ülkelerinde, Fas'ta özellikle, işte dar bir çevrede kral ve etrafındaki destekçi yönetici ve nemalanıcı çemberin adı diyor. Böyle bir tehlikeye işaret ediyor mesela Ahmet İnsel. Şeyde Ergun Özbudun'da etik açıdan çok barışla başkanlık sistemini bir araya getirmenin, ayırmanın etik olarak çok önemli olduğunu, bir araya getirmenin etik olmadığını söylüyor ve önemli sakıncaları, başkanlık ve demokrasi, sizin de vurguladığınız demokrasi açısından çok önemli vurguluyor. Aynı şekilde Murat Belge de. Evet, o da tam barışa giderken demokrasi diye kafa karıştırma yalın katlığına da karşı olduğunu söylüyordu. Evet, yani bütünüyle böyle bir tablo var ve Ahmet İnsel'in özellikle son şeyini şöyle söyleyeyim. Kürt sorununu çok küçük adımlarla ve uzun bir zamana yayarak çözme stratejisi benimsediği izlenimini veriyor diyor Başbakan ve AKP. Çözüm yönünde adımlarını büyütmeye ve hızlandırmaya bugün zorlamak gerekir. Geri dönüşü olmayan bir noktaya gelinmesini hızla sağlamak son derece önemli diyor. Yani yoksa işte bu Milliyet'teki Hasan Cemal örneğini de vermiş. Yani riyakarlıktır ikisini eşit karşıt güçler gibi görmek. Başbakan eleştirilir ve işini yapmaya devam eder. Başbakansa batsın bu gazetecilikler ve Hasan Cemal gazeteden kaybolur. Bu durumu eleştirmeye yeltenen başka gazetecilerin sözü sansürlenir. Başbakanın kendisi mi işten attırır, sansür yaptırır? Hayır, ama mahzen işte tam böyle işler demiş. Yani sonuç olarak 2B denkleminin Türkmen başına kadar gider bunun sonu diyor işte. Türkmenistan'da görülen bu seçilmiş otoriter yetkilerle ve Kürt sorununun olası çözümünü tehdit eden şeytani kapanı bozmanın belki yegane yolu da bunu hızlandırmak, demokratik olarak bastırmak demiş. Ne diyorsunuz? Ama yani ben aynı şekilde zaten değerlendirmiştim bu eklemlenmenin yanlış olduğu, evet, ve bunun yapılacakları üzerine tamamen katılıyorum. Daha önceki şeylerde de söylediğim gibi, yani siz yazarın, baksın bu medya deyip yazarın işine son verdirmeye gayretinde bulunacaksınız. Ve Kürt sorunu çözme gayretini ikisini eşdeğer bir kulvar içerisinde götürmeye çalıştınız. Olmaz böyle bir şey. Bunun da samimiyetsiz olduğunu da söylemiştim. Birincisi gerçekten bu meselede, bu konu bam noktalarından bir tanesi. Bunlara işaret etmek barışın istememek anlamına gelmeyeceğini herkes bilir. Sadece yani gerçekten şunu da altını çizmek lazım. Bu konulara ilaveten dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi de bu barış konusunun müthiş bir şekilde Öcalan'a odaklanması. Evet. Yani bu odaklanma da bence tehlikeli bir şey. Çünkü yani devlet bütünüyle bu hareketi Öcalan üzerinden yakalamaya çalışıyor ve Öcalan üzerinden ikna etmeye çalışıyor. Bütünüyle yük, bütünüyle olay Öcalan üzerinde düğümleniyor. Ben bu işte PKK'nın yönetici kadrolarını açıklamalarını bulduğumuz kadarıyla okumaya çalıştım. Yani bunlar gündemimizde böyle bir barış yoktu diyorlar. Ama İmralı'dan gelince yani ve İmralı bu meselede tabii ki yani buyur önce sen buyur diyor diğer unsurlar Öcalan'a. Hiç kimse Öcalan'ın direkt karşısına almıyor. Ama devletin kontrolünde bir liderlerinin olduğunu da ihsas ediyorlar ve ortada henüz net bir şey yok diyorlar. Şimdi işte kamu görevlilerinin serbest bırakılması da bulunuyor. Ama mesela yani bunun karşılığında bir şey istemez mi? Sonuçta bütün bu barış şeyleri karşılıklı ödünlere dayalı bir olaydır. Şimdi ortada da bir Roboski olayı var değil mi yani? Şimdi sen hani bunun karşısında Roboski'deki sorumluları ortaya çıkarmış mısın? Mesela bu da Kürt dünyasına yapılan önemli bir jesttir. Böyle bir şeyde bulunuyor mu bu hükümet? Aslında hükümetin ne vereceği konusunda özürleri daha net bence. Diyor ki statü istiyoruz diyor. Ana dilde eğitim istiyoruz diyor. Hı hı. Şimdi bunun karşılığında bir söz duyduk mu biz? Öcalan diyor ki sessiz olun, işi bana bırakın. Evet, yani Cengiz Aktar da aynı benzer bir paralel bir şey söylüyor bugünkü söyleşisinde Radikal'de. BDP'yi ve AKP'yi samimiyete davet ediyorum. Bugün Öcalan'ın ve Başbakan'ın şahsi ajandalarıyla şekillenen bir siyaset alanı var demiş. Sadece onların Yani şimdi bunun sonunda yani Öcalan sonuçta Öcalan'la Erdoğan belli konularda anlaşmış olması. Şu anda Öcalan'ın 11-12 yıl sonra 99 bayağı 14 yıl sonra hala bu çevreler üzerinde Kürt legal ve illegal hareketler üzerindeki etkisinin bir test edilmesi anlamına gelecek. Ve aslında bütün bu süreçte Öcalan'ın gücü test ediliyor. Bence edilecektir. Çünkü hem Kandil hem diğer PKK unsurları henüz ortada net bir şey göremiyoruz. İmralı görüşmelerinin neticesi tabii ki İmralı bizim için önemlidir. Ama yani bize ters bir şey olursa bunu peşinen kabul edeceğiz anlamına gelmez diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Kürtlerin büyük bir bölümünde her ne olursa olsun barış olsun. Çünkü yorgun düşmüş, bitap düşmüş bir kesimden söz ediyoruz. Ve bu Kürt şeyini herkes PKK değil ama PKK'da çocuğu, akrabası olan insanlar var. Bunların içerisinde dindarlarlar, farklıları var ama bu bölüm yani liberal Kürtler var, sağcı Kürtler var, solcu Kürtler var. Bu barış istiyor. Şimdi bu barış isteyen kesim bıçak kemiğe dayanmış ve Öcalan'ın bu şeyini destekliyor. Ama yani ortada sen silahlı adamlar çekildi bunu istiyorsun. Bunun karşılığında hiçbir şey almazsa o zaman durum vahim. Bir takım provokasyonlara açık bir ortam zaten bu. Her an her şey olabilir. Kuzuların sessizliğine bürünür veya o inanılmaz şeyler çıkabilir. Ve o zaman geniş Kürt topluluğu, barış isteyen Kürt topluluğu kimin yanında yer alacak? Öcalanlı devletin yanında mı yoksa silahlı tarafın yanında mı yer alacak? Bütün mesele burada. İrlanda'da, İspanya'da barış sürerken olan provokasyonlarda geniş kesimler bastılar, çözüm sürecinin yanında yer aldılar. Ama ortada alınmış haklar vardı, tanınmış haklar vardı. Ortada tanınmış, koparılmış haklar filan yok. Sana dilde eğitimini adam almamış, statüsünü almamış. Hadi çekilin, bekleyin, buna ve bu arada da bir takım provokasyonlarda kimse garanti edemeyeceği, hangi tarafların nelerin yapabileceğini tahmin edemeyeceğimiz bir takım provokasyonun garantisi de açıkçası şey açısından, bu süreci yöneten Öcalan açısından önemli bir testtir. Yani bütün odağın, bütün mesele Öcalan'ın yaklaşımına bırakıldığı takdirde sorunlar çıkabilir. Bunlara işaret etmekte fayda var. Gerçekten sonuçta Öcalan'a, bu barış isteyenlerin dışında Erdoğan'a, şimdi Erdoğan bir güvensizlik şeyi neden getiriyor? Başkanlık sistemini eklemlendiriyor. Öcalan diyor ki adam gözetimde İmralı'da, yani ben onun her dediğine bir saatten sonra evet diyemeyebilirim. Dolayısıyla muhataplardan biri benim ve benimle görüş diyor. Ortada bir BDP var. Yani gel git ulak vaziyetinde, ya da o da kendisinin iradesinin ortaya konmasını bir saatten sonra isteyecektir. Bu ulak görevinin dışında başka bir fonksiyon, çünkü legal hareket olarak da yükü çekmiş. Yani dolayısıyla müthiş bir şekilde de başa dönerse bu çözüm süreci, iki tarafın birbiriyle anlaşma süreci olduğu kadar tarafların kendi içlerinde anlaşma ve çatışma ve yeniden dağılma ve yeniden toparlanma, ilişkilerin belirlenme süreci. Evet, Ali bu Bey, nedenle de, sadece Hakan Fidan'la bilmem ne oturacak plan, yani onun ötesine giden bir süreç. Söyle Can'cığım. Bir de ortada evet. CHP var galiba. Yani bu tahmin edilemeyecek bir durumda bu hafta sonu yaşandı. CHP toplantıdan çıkan, parlamento meclis toplantısından çıkan katılım kararı, ya daha doğrusu beklenen katılım kararı, bir muhtır olarak gazetelerde muhtır olarak nitelendirilen bir şekilde gerçekleşmiş. Bir de ortada CHP gibi bir beklenmedik sonuç ortaya çıktı. Ve 89 galiba raporundan bahsediyorlar. Yani 24 çeyrek asırlık bir rapora uyun diye de muhtıra ise bu, eğer tarafın deyimiyle, bu da eklenmiş. Ne diyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumuna? Valla işte dediğimde işaret ettiğiniz gibi o 24 yıl önceki raporu Cumhuriyet Halk Partisi sitesine koymuş. Oradan görebiliriz. Ve 24 yıl önceki rapor aslında Sosyal Demokrat Halkçı Parti raporu. Evet. SODEP. Onun altını çizelim. SODEP değil. SHP. Ha, SHP pardon. SHP. Affedersiniz. Sosyal Demokrat Halkçı Parti Doğu ve Güneydoğu raporuna bakışı ve çözüm önerileri raporu. Yani bu raporu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kaç kişi okudu onu da bilmiyorum, ama Deniz Baykal Başkanlığı'nda hazırlandığına da dikkat çekeyim. Bu rapor, bu komisyon 24 yıl, çeyrek asır önce o gün doğanlar 24 yaşında. Ondan sonra bunun demokratikleşmeyle ilgili bölümünü Halk Partisi sitesine koymuş. Bir türlü yenileyememiş, dönemin ekonomik ve sosyal göstergelerinin güncellenmeye ihtiyacı olduğu için raporun bu kısmı olmaksızın aşağıya sunuyoruz diyor. Yani raporun göstergelerinin güncellenmeye ihtiyacı var. Bu raporun ana gövdesinin de güncellenmeye ihtiyacı var dolayısıyla. Yani buna da biz işaret edelim. Ama şunu da söylemek mümkün. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer alan kimi vekiller, işte yöneticiler, bu raporun özellikle demokratikleşmeyle ilgili kısmında yer alan bazı hususların gerisindeler. Onu da söylemek lazım. Gerçekten yani burada sözü edilen demokratikleşmeyle ilişkin hususların pek çoğunda Cumhuriyet Halk Partisi onun gerisinde. Onun için de hem referans veriyorlar, ama o referansı da yerine getirecek, yani ana dil, yasağı ve özgürlüklerine ilişkin düzenlemeler bölümü ne pek çok şu anki bu parti içinde yer alan insan onun görüşlere sahip değil. Yani hem bunun güncellenmesi gerekiyor aslında, tabii ki yani Halk Partisi'nin reset edilmesi gerekiyor da bu şeylerle kopukluklar olmuyor. Yani sonuçta, yani bir barış süreci içerisine girilmesi Türkler arasında yeniden ilişkilerin düzenlenmesini geçiyor. Bir MHP var ki işte ezeceğiz, gezeceğiz, savaş naraları açıyor. Bunlar ona o kadar dil bakımından daha yumuşak olsa da benzer bir yaklaşım sürüyorlar. Bir taraftan da AK Parti yani parlamentoda temsil eden kesimler açısından söz ettiğimizde bunların başkanlık meselesi eklemlendirilmesini isteyenler istemeyenler var. Dolayısıyla tümüyle bu sürecin Türklerin ve Türkiye devleti, hükümeti ve ERK üzerinde yeniden ilişkilerin düzenlenmesinin gerekli kılan haller var. Öbür tarafta çok uzunca bir süredir legal, illegal, muhafazakar, seküler Kürtler arasında yeniden ilişkilerin düzenlenmesine ihtiyaç duyulan bir duruma işaret ediyor. Aynı zamanda bölgedeki, yani bir yandan mesela Suriye muhalefetiyle yeniden ilişkiye geçti Suriye Kürtleri ve bir noktada orada uzak duruyorlardı. Hem Esad hem muhalefet yapınlaşmıyorlardı ama şu anda muhalefet içinde yer aldı. Dolayısıyla bölgede şimdi bakın bir Suriye'de bir iktidara olası bundan sonraki bir iktidara ortak olan bir Kürtler var. Öbür tarafta kurulmuş bir Kürt devleti var. İran'ı pek şey yapmıyorum ama bu tarafta da böyle bir durum var. En büyük nüfusu da sahip. Dolayısıyla o kadar şey bir konu ki sadece Öcalan'a ve sadece Erdoğan'a terk edilemeyecek kadar, bırakılmayacak kadar bir şey, bir mesele. Ve benim gördüğüm, yani özellikle PKK yöneticileri böyle şey değil, İmralı'dan gelecek her şeye tamam diyecek bir pozisyonda değiller. Ortada net bir görüş yok diyor. Öcalan buna ikna olursa bakarız diyor. Yani dolayısıyla bir sorunun çözümü o doğal önderi konumundaki kişiye tamamen terk edilmesi de tehlikeli. Evet, ya barış olabilir ya başkanlık filan gibi bir ikilem olamaz. Yani demokrasi olmadan olmaz. Hasan Cemal'e işte yasak koydurtursunuz. Ve işte henüz Zahra Bozkın'ız işte bu dere şeyse ondan sonra bir yeni görüşlerinden dolayı tutuklu insan varsa bunların üzerine barış inşa ettiğiniz için bunları yapmanız gerekiyor. Ortada hak da vermeniz gerekiyor. Şimdi yani demez mi bir genç dağdaki Kürt yani Öcalan'ın özgürlüğü nedeniyle benim bu kadar insan boşuna mı öldü? Yani bir yıl şey, dolayısıyla bir şeylerin olunması gerekiyor. Yani Kürtler arasında yaygın bir şey söylem var. Yani Öcalan'a villa verilecek diye bu kadar kişi mi öldü diyor. Bir de bir kere herkes şunun hesabını da mesela son şey Silvan Habur'dan sonra da 1000 kişinin öldüğünü. Evet, onu söylüyorsunuz. Işte, yani 1000 kişinin öldüğünü gözümüzün önünde. Buna sessiz sedasız kalan Türkiye entelektüellerinde tutun yani çok fazla bu konu işte bir parti daha filan. Dolayısıyla medcezir manzaraları yaşamak istemiyorsak bunların hepsini etraflıca konuşmak durumundayız. Ve de bu sadece Erdoğan'ın barış istiyorum sessizliğiyle yani bugün 18 Mart şimdi yine birin milliyetçi söylem içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Yani bunu daha da konuşacağız. Ama başlı konuları ihmal ediyoruz. Ben ona üzülüyorum. Evet, ama bu da Türkiye'nin temel sorunu yani. Başlısız bu olmadan ilerlemek mümkün değil. Yani cari açık sorununu konuşabiliriz ama bu hepsinden daha da önce geliyor. Tabii. Evet. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Yeni 20 hayırlı olsun. Çok tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.